Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 listopada, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Poprawia się sytuacja w Elblągu. Prezydent miasta odwołał pogotowie przeciwpowodziowe. Włoski sąd skazał Niemcy na wypłatę odszkodowań za zbrodnie wojenne. Do rodzin ofiar ma trafić 6 milionów euro. Kilkadziesiąt tysięcy osób manifestowało w Barcelonie swoje poparcie dla władz Katalonii. Wcześniej aresztowano 8 członków tamtejszego rządu. Prezydent Elbląga odwołał pogotowie przeciwpowodziowe w mieście. Stan rzeki Elbląg jest wciąż wysoki, ale poniżej ostrzegawczych. Sytuacja wciąż jest za to poważna w powiecie. Na obszarze trzech gmin Elbląg, Gronowe Elbląskie i Markusy przekroczony jest stan alarmowy rzek. Służby nie mają tam łatwego zadania, bo wały trzymające wody tych rzek są przesiąknięte i niestabilne, także z powodu szkód czynionych przez bobry. Sąd w Sulmonie we włoskim regionie Abruzja skazał Niemcy na zapłatę ponad 6 milionów euro odszkodowania za zbrodnię wojenną w Rocca Carasso. W listopadzie 1943 roku hitlerowcy zabili tam 128 cywilów. Sąd uznał, że dzisiejsze Niemcy są spadkobiercą III Rzeszy. Nakazał wypłacić odszkodowania krewnym ofiar i gminie Rocca Carasso. W orzeczeniu napisano, że zbrodni dopuściło się dowództwo wojsk niemieckich w strefie przyfrontowej, by pozbyć się włoskich cywilów. Jest to wyrok pierwszej instancji. W przeszłości, w związku z niemieckimi zbrodniami wojennymi we Włoszech, zapadło kilka podobnych wyroków, m.in. we Florencji, Bolonii i Ascoli Piceno. Dwa z tych orzeczeń, 9 i 3 lata temu, potwierdził włoski sąd kasacyjny. Dotychczas Niemcy nie zapłaciły zasądzonych odszkodowań, tłumacząc, że Włochy podpisały w 1961 roku porozumienie, w którym uznały kwestię odszkodowań za zakończoną. Poza tym strona niemiecka twierdzi, że jedno państwo nie może występować do sądu przeciwko drugiemu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kilkadziesiąt tysięcy osób w Barcelonie wzięło wieczorem udział w demonstracji poparcia dla aresztowanych w Madrycie byłych członków rządu Katalonii i dla jej dotychczasowego premiera Carlesa Puigdemonta przebywającego w Brukseli. Dostępu do gmachu parlamentu regionalnego Katalonii broniła policja. Decyzję o zatrzymaniu polityków podjął Sąd Najwyższy w stolicy Hiszpanii. Sędzia uzasadnił, że zatrzymanie jest konieczne, bo jest ryzyko, że politycy mogą nadal popełniać zarzucane im przestępstwa, a także zniszczyć dowody rzeczowe. Prokuratura Generalna zarzuciła aresztowanym malwersacje, sprzeciw wobec władzy i bunt. A teraz w serwisie Trójki o problemach, jakie mają operatorzy numeru alarmowego 112. Często otrzymują oni bezpodstawne zgłoszenia. Tak jest m.in. w Gdańsku. Na ponad 700 tysięcy zgłoszeń 70% było niepotrzebnych. Ludzie dzwonią do nas z najróżniejszymi sytuacjami, blokują numer i uniemożliwiają udzielenie pomocy tym, których życie może być zagrożone, mówi Wojciech Lelek, operator numeru 112 w Gdańsku. Ludzie dzwonią zapytać do nas, która jest na przykład godzina. Chcą wezwać taksówkę, zamówić pizzę. Najbardziej kuriozalne, jednemu ze zgłaszających nie pasowało to, że mięsa w kebabie nie dostał, że foka leży smutna na plaży, że kormoran jest chory, bo jest smutny. Barbara Krzyślak, psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku, dodaje, że poczucie zagrożenia dla każdego z nas jest inne. To jedna z przyczyn fałszywych telefonów. W związku z powyższym oczekujemy pomocy. Kiedy nie dajemy rady sobie w trudnej sytuacji, w której się znajdujemy, wówczas niektórzy z nas wykonują telefon na telefon alarmowy 112, by poinformować o tym, że w jakim stopniu czują się zagrożeni, oczekują pomocy, interwencji służb. Osobom bezzasadnie blokującym linie alarmowe grozi odpowiedzialność karna. Od połowy listopada zaczną obowiązywać przepisy, które pozwolą ukarać ich grzywną do 1500 zł. Dziś na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się pierwszy Światowy Kongres Polaków. Wiceprezes kongresu dr Krystyna Krzykotowska zapowiedziała, że na spotkaniu w stolicy będą poruszane bardzo różnorodne kwestie. Z jednej strony chcielibyśmy poruszyć troszeczkę tematów ogólnych, czyli jak współpraca Polaków w kraju z Polakami za granicą może służyć rozwojowi gospodarki, nauki i kultury. Ale z drugiej strony, ponieważ Polacy za granicą często są obolali, tam mieszkając są dyskryminowani, jak wracają czasem jeszcze bardziej dyskryminowani. I musimy zrobić wszystko, żeby był klimat powracania do Polski, bo to jest niesamowity kapitał. Udział w kongresie zapowiedzieli przedstawiciele wielu środowisk polonijnych z Niemiec, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Francji, Ukrainy i Białorusi. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na południowym wschodzie Polski początkowo zachmurzenie duże i opady umiarkowane. Wysoko w Karpatach opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju gdzieniegdzie przelotne opady deszczu na zachodzie zanikające. W dzień spodziewane są większe przejaśnienia. Popadać ma jedynie na wschodzie kraju. Wiatr ma być słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci. Jaka będzie rola, co będzie niewyrugowalną funkcją tekstu, przekazu tekstowego, już nie mówię nawet o literaturze, ale w szerokim sensie przekazu tekstowego, kiedy będziemy mieli możliwości technologiczne przekazu wszystkich pakietów zmysłowych? Czy to nie będzie rzeczywiście tak, że tekstem, rozumowaniem, myśleniem przez tekst będą się posługiwać wyłącznie ci, którzy będą zmuszeni do operowania na pewnych abstraktach, ścisłymi rozumowaniami, pojęciami bez desygnatów materialnych, skrótami, które już są czymś w rodzaju makrodefinicji świata materialnego, tylko oni będą naturalnymi operatorami tekstu. Wszyscy inni będą bezpośrednio żyć w przekazach zmysłowych. Czy my już w pewien sposób nie doświadczamy tego przejścia, patrząc w jaki sposób na przykład seriale przejęły rolę klasycznych, długich powieści? Trójka pod księżycem. Istniałby odpowiednik w narracji audiowizualnej, czy szczerze mówiąc wszechzmysłowej, tej narracji pierwszoosobowej, empatycznej, z wnętrza głowy, która była naturalna dla przekazu literackiego. No i są takie próby, takie założenia, twierdzenia, wyzwania oparte na technologii virtual reality. Virtual reality jest pierwszoosobowa w tym sensie, że ty zawsze wtedy doświadczasz z konkretnego punktu, patrzysz przez swoje oczy w tej założonej fabule czy świecie. Nie patrzysz na zewnątrz, na kogoś, kto jest agentem. Ty jesteś agentem działającym pierwszoosobowo w tej narracji, w tym świecie. Ale nadal to, co postrzegasz z tej pierwszoosobowej narracji, to są doświadczenia zmysłowe, dźwięki, obrazy. Nie masz dostępu do wnętrza czyjejś głowy. Nie jest ci nałożony razem z headsetem VR czyjś inny komplet doświadczeń wewnętrznych, uczuciowych, mentalnych, stanowych, esencjalnych itd. Więc to też można odczytać jako pewnego rodzaju zubożenie. Ale to się nazywa zubożeniem dlaczego? Ponieważ my wartościujemy z tego punktu startowego warstwy kultury, w której się wychowaliśmy, która była kulturą przekazu słownego, literacką. Czy wielbiciele Jacka Dukaja rozpoznali jego głos? Usłyszą go jeszcze 3 razy tej nocy. Dobry wieczór. Zaczynamy listopad w Trójce pod Księżycem i od razu ambitnie podsumujemy bowiem w dobrym towarzystwie 21. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie oraz 9. Festiwal Konrada. Dobre towarzystwo jest w Krakowie oczywiście, a towarzyszy nam muzyka z płyty Siesta. Ta jest z Tunezji, gdyż pojawi się motyw afrykański, ale będzie też i francuski. Zapraszamy do drugiej. Barbara Marcinik, Irena Dan, Wojciech Dorosz. Thank you. Już połączyliśmy się ze studiem w Radiu Kraków, gdzie jest z nami prezes targów w Krakowie, pani Grażyna Grabowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy odespała już pani wszystkie nieprzespane targowe noce? No jakoś nie bardzo, bo tak dzisiaj musiałam o północy wyjechać z domu, naprawdę. Z łóżka. Dobrze, ale zdrowie już powróciło, tak? Tak jest. No to świetnie. Oraz, słychać było męski śmiech, redaktor, poeta, biograf księdza Józefa Tischnera, Wojciech Bonowicz. Wojtku, dobry wieczór. No, witam serdecznie. Ja jestem po kawie mocnej, także jakoś tu będę panią prezes podtrzymywał przy życiu. Wiesz, niecierpliwość nas skłoniła do tego, żeby ciebie zaprosić, bo tak do marca, czyli do dni tischnerowskich czekać. Kto to wie, co się wydarzy. No bardzo mi miło. Nie ma co czekać, zawsze się coś wokół Tischnera ciekawego dzieje, jak się to dzisiaj pewnie jeszcze okaże. I między innymi za sprawą twoją. Proszę państwa, jedna wizyta w Krakowie późną jesienią wystarczy, by nabrać przekonania, że najważniejszą dla Polaka rzeczą jest nie ekran LCD, nie lodówka no frost, nawet nie owoce z różnych stron świata w niskiej cenie, tylko co? Książka. Książki. No właśnie. Oblężenie hali Expo Kraków przy ulicy Galicyjskiej, no i Pałacu Czeczotki w samym centrum Krakowa przy rynku nastrajają optymistycznie. Bardzo proszę o pierwszy komentarz. Proszę bardzo, Wojciech Bonowicz. No cóż, ja muszę powiedzieć, że zawsze mnie w ogóle śmieszą takie komentarze, że już jest koniec książki i tak dalej, prawda? Pamiętamy dobrze, że wieszczono również koniec radia. No jakoś się ciągle spotykamy, no, ciągle są słuchacze. No jakoś tak. Nawet ostatnie statystyki, które przyszły z Ameryki, pokazują, że wraca zainteresowanie książką papierową. Wydawało się, że książka elektroniczna ją będzie stopniowo wypierać, jednak nie. No i myślę, że to są takie wydarzenia. W Krakowie akurat tak się złożyło, że wielki festiwal literacki, czy powiedziałbym literacko-społeczny, bo to jest festiwal o bardzo takiej szerokiej, goście są dobierani bardzo szeroko, no, odbywa się równocześnie z wielkimi targami książki. I to wielki, ten przymiotnik wielkie, no nieprzypadkowo się tu pojawia, bo rzeczywiście jedno i drugie wydarzenie gromadzi dość sporą publiczność. Pani prezes bardzo lubi takie pytanie, które zadaje jej od kilku już lat. Jak wygląda statystyka targowa? W tym roku z pomocą przyszedł mi rzecznik prasowy targów, pan Łukasz Dziedzic, i bardzo dokładną statystykę mam przed sobą, no ale wolałabym, żeby jednak pani prezes zechciała wypowiedzieć się na temat, który tak bardzo, jak powiedziałam, lubi. Tak, bardzo lubię, bo to tak naprawdę nie chodzi o bicie rekordów, czy gdzieś było więcej czytelników, więcej wydawców, więcej pisarzy. Chodzi o to, żeby czytelnicy przyszli, zobaczyli książki, mogli te książki kupić, mogli spotkać swojego autora, porozmawiać z nim. Nawet jeśli w tym celu muszą trochę poczekać, odstać w kolejce, bo się okazuje, że fanów literatury, fanów autorów jest bardzo dużo i a te kolejki wcale nie były mniejsze niż w latach ubiegłych. Mhm. Spodziewałam się stwierdzenia, że większe były niż w latach ubiegłych. To ja pomogę ci, Grażyna. Przepraszam bardzo, pani prezes. 70 tysięcy odwiedzających. Jak państwo to liczą? Znaczy, to jest na razie taka szacunkowa ilość. Wiadomo, bilety można bardzo szybko określić, ile zostało sprzedanych biletów. Są kasy fiskalne, wystarczy codziennie raport z kasy, dodać te wszystkie wyniki do siebie. Natomiast wiemy, że bardzo wiele osób przychodzi na zaproszenia. Wiemy, bo wysyłamy te zaproszenia i odbieramy później przy wejściu. Mnóstwo było tych oddanych zaproszeń. I one zostały tylko oszacowane, dlatego ta liczba około 70 tysięcy jest ciągle około. Zespół przygotowujący targi książki w tym tygodniu odpoczywa. Muszą wszyscy dojść do siebie. To jest ogromny stres, ogromne napięcie. Także na takie dokładne bardzo dane statystyczne, które i tak później są weryfikowane jeszcze przez zewnętrzny audyt, to trzeba będzie chwilę poczekać. Te kolejki w tym roku ułożyły się trochę inaczej, ponieważ postaraliśmy się namówić wydawców, niektórych się nam udało, żeby spotkania z autorem nie odbywały się przy stoisku, żeby te kolejki wtedy nie układały się w przejściach między stoiskami, zasłaniając inne książki, zasłaniając innych wydawców. No i nie ukrywajmy, blokując przejście. Oj, bardzo. Myślę, że ten pomysł organizowania spotkań z pisarzami, z osobami, które przyciągają naprawdę wielkie tłumy, pomysł przeniesienia tych spotkań do sal jest słuszny i będziemy to chcieli kontynuować. Mhm. Ale ja tutaj jeszcze o tych przybliżonych danych statystycznych. Ponad 600 akredytowanych dziennikarzy. No nie widziałam ich aż tylu. Przecież oni tam się pomieścili w tym małym saloniku. Nie, no przecież nie przyszli po to, żeby siedzieć w biurze prasowym. No, w biurze prasowym, no przecież. W biurze laptopy. Prasowym się tylko meldowali na początku, tak, żeby się zgłosić, odebrać materiały. No i było mnóstwo wywiadów, rozmów, chodzili, rozmawiali nie tylko z naszymi gośćmi, ale również ze zwiedzającymi, z czytelnikami. Mhm. A zagraniczni też? Dziennikarze? Jak najbardziej. Mhm. Ponad 760 autorów i gości specjalnych. 700 wydawców, wszystko przybliżone. To znaczy, może nie mówmy autorów, ponieważ to wszystko byli goście zapraszani przez naszych wydawców. To były różne osoby. Oczywiście to byli też autorzy. No, to byli autorzy ilustracji. Autorzy, głównie, ale autorzy ilustracji, autorzy tłumaczeń, To byli również ludzie związani z twórczością literacką. Może mniej w tym sensie, że nie piszą, jeszcze nie piszą, ale odtwarzają postacie, które ktoś wymyślił i rzucił na papier. To po prostu było 760 paru gości bardzo znakomitych. Tymi gośćmi byli również dziennikarze. Pamiętajmy, że dziennikarze również tworzą kulturę. Ponad 700 wystawców z ponad 20 krajów. Dokładnie z 20 krajów z Polską. Bardzo łatwo policzyć. Bardzo proszę z rzecznikiem na ten temat porozmawiać. W tym goście byli z Austrii, Belgii, Bułgarii, Gruzji, Hiszpanii, Holandii. I po raz pierwszy czytam z tekstu, który przysłał mi pan Łukasz. Po raz pierwszy kto się pojawił? Pojawiła się reprezentacja, o ile dobrze zrozumiałam, targów książki gdzie? W Sankt Petersburgu? Tak, to było małe stoisko, na którym było również kilku niezależnych wydawców z Petersburga. Bardzo nas cieszy nawiązanie tej współpracy. Mamy nadzieję, że będzie się rozwijała. Że będzie wydawców z Petersburga coraz więcej tych ciekawszych, niezależnych. To są te dobre wiadomości, proszę państwa. No i złych nie ma żadnych. W zasadzie nie. Ale na przykład hasło tegorocznego Konrada, bo przechodzę teraz do festiwalu, Konrad Festiwal, to nieładnie brzmi, nieodmieniane, a więc festiwalu Konrada, to niepokój. No i to nie jest optymistyczne hasło, optymistycznie nie nastraja, zaczerpnięte z tytułu tomu opowiadań Josepha Konrada, Tales of Unrest z roku 1898, a więc to był pierwszy, bo można powiedzieć młodzieńczy, tom Josepha Konrada. No i teraz przechodzimy do Pałacu Czeczotki. To może o tym Czeczotce. Wiesz coś na temat człowieka, którego imię nosi ów pałac, a podobno nie cieszył się największą sławą. Ja to próbowałam sprawdzić, ale to nie była taka postać, którą należałoby upamiętniać, a jednak wszyscy tam się strasznie cieszyli, że idą do Czeczotki. To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo jakby Czeczotka zaczął żyć właściwie dopiero niedawno. No tak. Zawsze się mówiło na ten budynek, że to był po prostu dom towarowy, bo przez całe lata PRL-u tam był największy dom towarowy w centrum miasta. Potem powstał drugi jubilat, ale to było jakby najważniejsze miejsce zakupów. Nie? I teraz nagle wrócił dawny patron i też miejsce stało się takim miejscem właśnie spotkań kulturalnych, na dole jest kawiarnia, ale właśnie Konrad Festiwal w tym roku wybrał te wnętrza, żeby w nich prezentować swoich gości. No ja bardzo cieszę się, ponieważ nie przepadałam za pałacem pod Baranami. Taki troszkę zmęczony to już jest obiekt. Niewątpliwie naprzeciwko u Czeczotki jest o wiele czyściej, bardziej elegancko, przestrzenniej, jaśniej, ładny widok na rynek. Przede wszystkim jest przestronny, bo jakby pałac pod Baranami, on ma jednak taki swój wdzięk też, trudniej jakby poruszać się było pomiędzy tymi salami, kiedy się pojawiały tłumy rzeczywiście. No tak, temat komunikacji jest nie najprzyjemniejszym tematem, jeżeli mogę tak to określić. Komunikacji pomiędzy ulicą Galicyjską, to w stronę Nowej Huty, a centrum Krakowa rynkiem. Tu pani prezes, przyznam się, że tym razem pobiłam rekord przejazdu z Galicyjskiej do Pałacu Czeczotki. No, wybrałam taksówkę, bo miałam dosyć ciężki, duży bagaż, a już najmłodszą niewiastą nie jestem. No więc jechałam 1,5 godziny i uznałam, że trzeba coś z tym zrobić. Nie wiem, helikopter, co pani prezes proponuje, bo rzeczywiście ten, by tak rzec, węzeł komunikacyjny Galicyjska Centralna, Nowochódzka, nie najlepiej się prezentuje. Przepraszam, ale będzie też troszkę, jak to się nazywa, pieprzu. Oczywiście, ale dlaczego pani redaktor mnie o to pyta? Ja nie zajmuję się drogami w Kraków. No nie, oczywiście, że nie, ale czy pani prezes stara się o to, żeby udrożnić? A, panie redaktor, powtórzę po raz kolejny. Firma Targi w Krakowie kupiła ziemię, wybudowała drogę, to jest ulica Galicyjska. No i przekazaliśmy tą drogę miastu. Robimy to, co możemy, nie możemy zrobić zbyt wiele. Dlatego zawsze prosiliśmy również poprzez media, żeby zwiedzający jednak wybierali środki transportu miejskiego. Pod M1 są przystanki tak tramwajowe, jak i autobusowe. Tam podstawiamy już za darmo busiki, którymi można podjechać pod Expo. To prawda. Bardzo nam pomagała policja. To, że tworzą się korki przy Galicyjskiej Centralnej, to jest przede wszystkim problem ulicy Nowochódzkiej, która jest często w godzinach popołudniowych kompletnie zakorkowana. Światła z Centralnej są tak krótkie, że jak się dobrze zbiorą, to 4 samochody zdążą przejechać na światła. Gdyby nie pomoc policji i to, że panowie kierowali ruchem drogowym, mogłoby być jeszcze gorzej. Ale jestem przekonana, wiem. Podobne korki tworzą się praktycznie wszędzie. Jakiś czas temu jechałam na koncert do Tauron Areny i wreszcie też taksówką. No i w końcu wysiadłam w połowie alei, bo stwierdziłam, że szybciej dojdę piechotą, niż będę czekała, aż cały rząd samochodów, mimo dwupasmowej jezdni, dojedzie do areny. No tak, no te nasze narzekania na korki są może nudne już i banalne. No niemniej w takich sytuacjach, w których chcielibyśmy bardzo szybko przemieścić się i uczestniczyć i w tym, i być właściwie w 3 miejscach naraz, no to rzeczywiście zaczyna być bardzo uciążliwe. Kraków, jak to się mówi, jest rozkopany, bo remontują nam jakieś ważniejsze ulice. No więc to na pewno nie jest ten najjaśniejszy punkt we wspomnieniach z Krakowa, już pomijając pogodę. Niemniej, no bardzo dziękujemy za wszystko, co pani prezes. Nie, no ale nie narzekajmy. Nie lało, nie wiało strasznie, nie było śnieżycy, nie zasypało nas śniegiem. Nie było wyjątkowo, tak. Nie była taka zła pogoda. No dobrze. Tak. Nawet pierwszy z tych dni, które spędziłam w Krakowie, był na tyle ciepły, że była w środku nocy, już po wszystkich wydarzeniach, usiąść na plantach i pomyśleć. No, i nie było zimno. Dobrze. Proszę Państwa. Od razu powiem, że ja jestem zwolennikiem takiego pomysłu, żeby troszkę te imprezy rozrzedzić? Rozdzielić, albo żeby jakby Konrad tylko częściowo nachodził na targi. Jest taki koncert w Krakowie, żeby na przykład festiwal Konrada zaczął się wcześniej, po prostu w poprzedzający targi weekend. I wtedy one mogłyby się na przykład spotykać, powiedzmy, w czwartek, ewentualnie jeszcze w piątek, ale już sobota czy niedziela byłyby wyłącznie targowe. Mm-hmm. Nie wiem, co pani prezes o tym myśli, ale mnie się ten pomysł podoba, bo rzeczywiście w tym roku, od razu powiem, byłem po raz pierwszy się zdarzyła taka sytuacja, że na targach nie byłem, bo byłem zbyt zajęty w centrum miasta, właśnie przy różnych wydarzeniach konradowskich i także musiałem opiekować się rozmaitymi gośćmi, którzy przyjechali właśnie do centrum miasta i w związku z tym już nie zdążyłem zobaczyć, co się tam działo na targach. Ale to nie znaczy, że nie mam nowości targowych. Ze sobą całą masę tutaj książek różnych przyniosłem, które właśnie na targach miały swoje premiery. No to będziemy o nich opowiadali. Mm-hmm. Oczywiście w skrócie, bo nie wszystkie książki tak zdążyliśmy już przeczytać. Przede mną też kilka książek, ale nade wszystko 2 pozycje. Pierwsza to księdza Józefa Tischnera, Krótki przewodnik po życiu. Nieznane teksty w wyborze i opracowaniu naszego gościa, czyli Wojciecha Bonowicza. A ta druga to Serce ciemności, adaptacja, czy jak kto woli, spolszczenie Heart of Darkness Josepha Conrada, autorstwa Jacka Dukaja. I dlatego słuchaliśmy jego wypowiedzi, zresztą takiej futurystycznej. Jeszcze posłuchamy Jacka Dukaja, ale z tej wypowiedzi wynika, że on zakłada taki wariant, że słowo pisane ustąpi miejsca dźwiękowi i obrazowi. Tam pojawiło się takie magiczne określenie, jakiś wzrost VR, tak? Czyli virtual reality. No to co? To może zacznijmy od przewodnika, który znasz dosyć dobrze. To mi będzie łatwiej. Wojtku, prawda? Tak. Panią prezes prosimy, by zechciała posłuchać, bo oczywiście powracamy do rozmowy o targach za jakiś czas. Na razie tylko wstęp. Od śmierci księdza Józefa Tischnera minie niebawem 18 lat. To będzie czerwiec, tak. Koniec czerwca. A wciąż pojawiają się owe publikacje jego niewydanych w książkach do tej pory tekstów. No to może od tej strony zacznijmy, Wojtku. Tak, to jest oczywiście częsta sytuacja, że po wybitnych osobach zostają rozmaite ślady. W przypadku Tischnera to jest jeszcze jakby takim dodatkowym źródłem są rozmaite jego publiczne wystąpienia. On był często zapraszany z rozmaitymi konferencjami. Jako ksiądz wygłaszał regularnie kazania w czasie mszy, więc tych niepublikowanych rzeczy jest bardzo dużo. Dużo jest też takich artykułów, które ukazywały się w jakichś miejscach mało dzisiaj dostępnych. I tak sobie pomyśleliśmy, bo to była trochę praca zbiorowa. Włączył się w to i brat księdza Józefa, Kazimierz, i redaktorka Znaku Kinga Janas, żeby zrobić taką książkę rzeczywiście z nieznanego Tischnera, do takiego, którego w książkach nie ma, i spróbować podejść do niego jako do takiego autorytetu, za którym ciągle tak wyczuwam spora grupa Polaków tęskni, żeby przyszedł im taki Tischner i coś im podpowiedział, co robić w tej czy innej sytuacji. Mm-hmm. Ta książka oczywiście nie zastąpi samego Tischnera, w tym sensie, że nie zastąpi Tischnera wobec teraźniejszości, ale w jakim sensie może podpowiedzieć, czego się w życiu trzymać, czym się kierować, jak reagować na rozmaite sytuacje, jakie wartości organizują nasze życie, więc ta książka jest taką próbą aktualizacji Tischnera rzeczywiście i wydobycia równocześnie z zapomnienia tych tekstów, o których mówiliśmy. Mhm. Ale doprecyzujmy, te teksty niepublikowane w książkach, a pojawiały się wcześniej w formie kazań, czy jak to wyglądało? Tak, niektóre znamy tylko z nagrań, prawda? Ktoś był na mszy odprawianej przez księdza, dokonał nagrania i to nagranie się zachowało. Albo są to artykuły, które się ukazały w bardzo różnych miejscach, nawet w takich pismach typu Home and Market, bo i takie pisma czasem prosiły Tischnera, żeby napisał parę słów na przykład o tym, czym jest dom. Bo ta książka w ogóle jest tak zredagowana, że poszczególne rozdziały to są po prostu różne aspekty naszego życia. Dom, spotkanie, miłość, cierpienie, także śmierć, nadzieja. A ostatni rozdział nosi tytuł Mądrość ludzi gór i zawiera takie wystąpienie Tischnera, w którym on raz jeszcze nawiązuje do tego, co najbardziej lubił, czyli do kultury Podhala, do pewnego takiego kapitału intelektualnego, który jest w tej kulturze zgromadzony. No myślę, że to taka jest przyjemna lektura, bo to są dosyć proste teksty. Myśmy też zrobili wiele, żeby ułatwić te lekturę poprzez ilustracje, poprzez tak zwane chorągiewki z myślami księdza Tischnera. Nie? To wydaje mi się takie przyjemne też w tej książce. Poczekaj, to może ja jedną z chorągiewek, że tak powiem, przeczytam. Otworzyłam na dowolnej stronie, bo z miłością jest tak, że nie ona jest do rozumienia, ino przez nią trza rozumieć świat. O, od razu po góralsku wyszło. No to cudownie. No właśnie. Proszę Państwa, to jest fantastyczne, bo rzeczywiście można sobie takie chorągiewki przepisać na przykład, albo sfotografować i od czasu do czasu, jak nam smutno, ciężko lub nie wiadomo jak, przeczytać. Mają nawet Państwo pewną szansę, jeżeli słuchają nas Państwo, a wiem, że tak, bo otrzymaliśmy od wydawnictwa Znak egzemplarze tej książki. Jest ona, dodajmy, bardzo ładnie wydana, na ładnym papierze, z ładną okładką, z taką parzenicą. Tak jest. Taką grafiką a la parzenica, to jest taka stylizacja, ale to wszystko jest bardzo miłe. No i bardzo miły jest również, jak Państwo słyszą, autor opracowania i wyboru, Wojtek Bonowicz, nasz przyjaciel, mam nadzieję, że mogę tak powiedzieć. Ale ponieważ ja lubię szarpać kota za wąsy, to jeszcze zapytam panią prezes Grażynę Grabowską, bo nie odpowiedziała na pytania. Czuję, że kiwnęła lub pokręciła głową, słysząc, że jest taka koncepcja, by jednak rozwieść targi i Konrada, czyli rozerwać tę, mówiąc obrazowo, synergię. No cóż, pomyślałam po prostu, że rany boskie, gdyby ci ludzie, którzy w sobotę i w niedzielę byli w Pałacu Czeczotki, przyszli na targi, to byłoby gorzej. I wolałam tego nie mówić, ale mogłaś mnie nie przymuszać. Czy to jest tak? To jest wygodne i niewygodne. To jest zapewne wygodne dla wielu autorów, którzy mogą się spotkać z czytelnikami w jednym i w drugim miejscu. Przy czym na targach czytelnicy mogą od razu kupić książki autorów. A dla mnie to jest o tyle niewygodne, że ja nie jestem w stanie być na żadnym wydarzeniu Festiwalu Konrada. Właśnie. Co prawda na targach spędzam 4 dni, ale nie mam kiedy iść na jakiekolwiek spotkanie. Mijam znajomych w biegu, czasami mi się uda usiąść gdzieś na kawie, na herbacie, porozmawiać. Prawdę powiedziawszy, w tym roku byłam tylko na jedynym spotkaniu. No i tak to cały czas człowiek biega, bo po prostu no, to jest taka praca. Wolałabym być na targach jako zwykły czytelnik. No tak, ale bardzo prosimy, żeby pani jednak pozostała z nami, bo jest nam pani potrzebna, pragmatycznie rzecz ujmując. My trochę jesteśmy w takiej sytuacji jak kierowcy na Wszystkich Świętych, prawda? Wszyscy odwiedzają groby, a kierowcy wożą. No i trochę tak jest, prawda? Że my też spełniamy rolę takiego, nie wiem, dowozu, organizatora w różnej formie, nie? Musimy się też jakoś tam zająć tymi gośćmi, którzy przyjeżdżają, czy to z kraju, czy z zagranicy, i tak dalej. I to taka jest funkcja słodko-gorzka, bo coś się traci, nie? Ale oczywiście coś się też zyskuje. No, no tak, tak. Media w tej liczbie 600 mamy bardzo podobną sytuację, ale na samą myśl o tym, że mielibyśmy nie móc wykonywać swojej pracy z jakichś powodów i tylko być gośćmi zwiedzającymi na targach czy na festiwalu, no jeży nam się włos na głowie, więc dobrze, coś za coś, ale suspens był, bo ja powiedziałam, że mamy książkę, ale nie przypomniałam numeru telefonu. Kto nie pamięta? No, wszyscy pamiętają. 22 333 33 33 i to jest pierwsza książka, którą możemy się dzisiaj z państwem podzielić, czyli ów krótki przewodnik po życiu. Po życiu. Nieznane teksty. To tyle. Krótki, żeby się za bardzo nie zmęczyć. Już życie jest dostatecznie męczące. Także. Wiesz, bo są książki krótkie i długie. Po mojej lewej stronie leży książka, która ma ponad 600 stron. Pod moją lewą dłonią leży książka, która ma ponad 600 stron. W tym są fajne fotografie, bardzo zabawne. Może domyślisz się, co ja mam na myśli, ale dam ci troszkę czasu. Oj, duża to książka, oj, duża. Wojtek może mieć z nią, znaczy nie coś wspólnego, bo jej nie napisał na pewno, ani zredagował, ale może mieć pewną radość z jej czytania i przeglądania. To później, no właśnie, na targach, podobnie jak na festiwalu, były książki autorów żyjących, także książki autorów żyjących. I to, jak sądzę, jest ten najmocniejszy magnes, o czym już wspominaliśmy. No, że targi bez autorów może już nie miałyby takiego uroku i takiego wzięcia. Autor żyjący średniego pokolenia Jacek Dukaj uczestniczył w debacie na festiwalu Konrada na temat uwspółcześniania Konrada, czyli przybliżania go dzisiejszemu czytelnikowi. Wśród dyskutujących z Jackiem Dukajem była autorka przekładu sprzed paru lat The Heart of Darkness, czyli Magda Heidel. Ów przykład ma tytuł Jądro ciemności. Przypomnę, że spolszczenie Jacka Dukaja ma tytuł Serce ciemności, że w tym spotkaniu na Festiwalu Konrada, to był pierwszy dzień, wziął również udział autor tłumaczenia, które właśnie powstaje, tajnego agenta, oczywiście Józefa Konrada. Magda Heidel towarzyszyła także Jackowi Dukajowi podczas nagrania, którego fragmenty właśnie dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić. To po 6 minut, tak wybraliśmy z Wojtkiem Doroszem takie bardziej przystępne fragmenty, bo no nie są to może najłatwiejsze wypowiedzi, no w pewnym też chaosie nagrywane, bo chciałam, żeby Państwo usłyszeli, jak brzmi pałac Czeczotki podczas trwania festiwalu Konrada, więc nie schowaliśmy się w żadnej komórce ani studiu, żeby nie udawać, że jest cicho, bo było głośno. A więc, bardzo proszę, oto pierwszy fragment tej naszej rozmowy, która zaczęła się tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Jacek Dukaj, oczywiście znany ze swojej oryginalnej twórczości, wielokrotnie o niej słuchali Państwo, ale tym razem stał się piórem Józefa Konrada. Skąd potrzeba spolszczenia, czyli adaptacji, w sytuacji, kiedy na przykład mamy dosyć świeży, bo sprzed 5 lat przekład siedzącej właśnie obok nas Magdy Heidel, Heart of Darkness, czyli jak przyzwyczailiśmy się do tej pory, jądra ciemności. Pan Jacek Dukaj. Od razu muszę zastrzec, że ja absolutnie nie zamierzałem robić czegoś, co było w jakikolwiek sposób konkurencją, kontynuacją, czy w ogóle by się umieszczało na tej samej płaszczyźnie jak tradycyjne tłumaczenia. Czyli nie taki był mój zamiar. Mogłoby w ogóle nie być tych tłumaczeń, mogłoby być 20, mogłoby być bardzo dobre, bardzo złe, to nie o to chodziło. A także nie jestem w stanie jakby podać intencji, czyli jakby psychologicznych przyczyn, dla którego podjąłem się takiego, a nie innego zadania, ponieważ to jest zadanie dla psychoanalityków, dlaczego my właściwie coś robimy w dziedzinie kultury. To są rzeczy, które są tajemnicą dla nas samych. Bądźmy szczerzy, że współczesna literatura nie jest odbierana przez czytanie, ale głównie przez opowiadanie o literaturze i autorach. Więc jest jakby ważniejsze to, w jaki sposób tworzysz narrację o swojej twórczości, aniżeli sama twórczość. I podążamy tu ścieżką wytyczoną przez modern art, gdzie sztuka się wydarza tylko i wyłącznie poprzez narrację o sztuce. Co my w tej chwili robimy? My w tej chwili wytwarzamy narrację o sercu ciemności i dzięki temu ono będzie albo nie będzie dziełem sztuki. Więc taka to jest nasza działalność. Więc jakby ustaliwszy sobie te zasady, mogę powiedzieć, jaka była chronologia zdarzeń. Ja przeczytałem Heart of Darkness w tym klasycznym, starym przekładzie Anieli Zagórskiej w szkole średniej i nic przyjemnego to nie było i niewiele z tego wyniosłem. I dopiero 6-7 lat później czytałem sobie różne rzeczy w oryginale po angielsku, żeby zobaczyć faktycznie, jak ta literatura brzmi, o co w niej chodzi. Między innymi bez żadnego jeszcze wielkiego napięcia sięgnąłem po Heart of Darkness i to było dla mnie odkrycie, to jest kompletnie inna książka. I teraz oczywiście, dlaczego to doświadczenie, to spotkanie z oryginałem Heart of Darkness tak wstrząsnęło, zaległo w mojej świadomości, dlaczego mnie zmusiło na przykład, żeby prawie od razu po roku czy dwóch napisać to opowiadanko Sercem Babu, które było jakąś tam trawestacją, transpozycją oryginalnej historii Konrada w innej scenografii, w innej konwencji. I potem przez długi czas to za mną chodziło nie w formule zadania, projektu, ale pytania, dlaczego na mnie to tak działa, a na innych nie. Na czym polega ta różnica i czy ta różnica wynika z moich osobistych predylekcji, nastawień, historii, czy ona wynika z różnicy czytania w oryginale w przekładzie, czy też z różnicy przeczytania tego konkretnego przekładu versus inne przekłady. Więc zacząłem trochę głębiej myśleć nad tym, w jaki sposób to, co się u mnie wydarza w głowie, jako w głowie czytelnika, odbiorcy tego konkretnego tekstu, pochodzi, jaka jest relacja tego do źródłowego zamierzenia Konrada i do tego odczytania, jakie było udziałem czytelników Konrada ówczesnych, czyli z końca XIX wieku, z kultury brytyjskiej, czytających w języku angielskim. To był jakby początek tej drogi, która mnie w końcu doprowadziła do tej realizacji i także do tych wszystkich teorii, które sobie wyprodukowałem w tym czasie, bo ja oczywiście do wszystkiego muszę doprowadzić teorię. I moja teoria, którą bronię na tej zasadzie, że ona jest bardzo mocno ufundowana na słowach samego Konrada, które wypowiadał spoza swojej twórczości literackiej, czyli z przedmów, z jakichś tam esejów, z wypowiedzi innych, opiera się na założeniu takim. Jest coś takiego jak źródłowe przeżycie, źródłowy pakiet wrażeń, stan duchowy, stan egzystencjalny autora. To, co on ma w głowie w momencie, kiedy przystępuje do danego projektu, w tym przypadku projektu literackiego. Co on robi? On próbuje znaleźć odpowiednie środki, aby ten źródłowy pakiet wrażeń, stan duchowy, stan esencjalny przekazać, przetransferować do głów, umysłów, odbiorców. Jeżeli jest pisarzem, to jego środkiem jest słowo, posługuje się słowem. Teraz już wchodzimy w konkretną interpretację konradowską. Jego teoria literatury polegała na użyciu słów po to, żeby najpierw w następnej warstwie, etapie tego przekazu wyindukować, wyewokować w umysłach czytelników odpowiednie pakiety wrażeń zmysłowych, czyli pisze Konrad, jak wyglądało coś, jak coś brzmiało, jak coś oddziaływało na zmysł, powiedzmy, węchu, dotyku bohaterów. Czytelnik o tym czyta, ma odpowiednio rozwiniętą wyobraźnię, jest wrażliwy na ten konkretny przekaz słowny, czyli porusza się w tym samym kręgu kulturowym, językowym i tak dalej, i rozwija mu się tu w głowie, rozpakowuje analogiczny pakiet wrażeń zmysłowych. Przez taką ścieżkę wrażeń zmysłowych on dociera ostatecznie do tego samego, a przynajmniej bliskiego, analogicznego miejsca przeżyć duchowych, egzystencjalnych, życiowych, które było udziałem bohaterów powieści Konrada, które on zamierzył przekazać odbiorcy. Oczywiście już przy takim założeniu, które jest dosyć specyficznym założeniem, oczywiście nie dotyczy całej literatury, więc ja mówię o części literatury, tej, do której się odnosił, na której pracował Konrad. Istnieje dodatkowe racjonalizacja, usprawiedliwienie, obrona tej metody, która dostarczają nam współczesne 20-wieczne neuronauki, które są w stanie obiektywnie pokazać, głównie przez skanery MRI, obserwowanie, co się dzieje na korze mózgowej ludzi traktowanych poszczególnymi pakietami bodźców, że w rzeczywistości, kiedy postawienie człowieka w sytuacji deprywacji sensorycznej, która była doświadczeniem bohaterów Head of Darkness, łącznie z narratorem, słuchaczy Marlowa na łódce w Tamizie, kiedy im następnie zapodamy taki przekaz w formie opowieści, czy to słuchanej, czytanej, te zdarzenia w tej opowieści, pakiety wrażeń zmysłowych, to, co tam się przeżywa wewnątrz tej opowieści, na mózgach wtedy procesuje się dokładnie tak samo, jakby oni to sami przeżywali. Czyli w braku innych doświadczeń zmysłowych, powiedzmy doświadczeń wzrokowych czy słuchowych, jesteśmy ich pozbawieni, ale wżywamy się w opowieść o nich i one się procesują u nas dokładnie na tych samych ośrodkach mózgowych, tak jakbyśmy faktycznie je przeżywali. Konrad nie miał o tym pojęcia, on posługiwał się intuicją, ale rozmaite techniki używane w marketingu, w reklamie, w sztukach perswazji, także politycznej i teraz właśnie rozwinięte neuronauki potwierdzają, że tak to rzeczywiście działa. Że my w ten sposób jesteśmy w stanie się wżywać w doświadczenia zmysłowe, a końcowo, krańcowo w efekcie przeżycia wewnętrzne duchowe. Więc to jest ta metoda, która nie dopisałem do Konrada, ale która jest i zwerbalizowana przez Konrada poza tekstem literackim i także jest przedmiotem samego tekstu literackiego Herd of Darkness, ponieważ wewnątrz niej zachodzi dokładnie w ten sposób transfer wrażeń i przeżyć przez Marlowa do jego słuchaczy na Tamizie. Państwo zapewne czytali Jądro Ciemności, pewnie w jakimś dawnym tłumaczeniu, więc wiedzą, o czym mówi Jacek Dukaj. No a wielbiciele Jacka Dukaja pewnie piją każde jego słowo, bo przecież no, nie tak często możemy słuchać Jacka Dukaja, autora Lodu na przykład. Tutaj opowiada o swojej koncepcji spolszczenia Heart of Darkness, na moje zresztą życzenie. No trochę nieopatrznie zadałam to pytanie, bo w sumie odpowiadał około 40 minut. No oczywiście, jak powiedziałam, tylko w skrócie słuchamy. To znaczy, że się streszczał. Bo wśród dziennikarzy, to mogę zdradzić, tak. Jest taki żart, są takie żarty środowiskowe. No i na przykład jest posiedzenie jakiejś zacnej redakcji, taki jest trochę pad, nie wiadomo, co będzie w najbliższym numerze i wtedy są puste kolumny i wtedy ktoś mówi, to zamówmy jakiś felietonu Jacka Dukaja. No i wtedy wiadomo, że kilkanaście stron będzie zajętych i już będzie pismo się mogło ukazać. Nie no, ale to z sympatii do Jacka mówię. Oczywiście. Jak tam najbardziej. Nic gorszego jak autor, który kiwa głową lub kręci głową. Albo mówi, że książka moja mówi sama za siebie, nie będę odpowiadał. No, więc w Pałacu Czeczotki spotkaliśmy się w ubiegły piątek, już zaczęło padać pani prezes. No i tak, do Jacka Dukaja jeszcze powrócimy. Przypomnę, że w studiu Radia Kraków nie widzimy się nawzajem, więc możemy się zderzać od czasu do czasu zdaniami czy słowami. W studiu Radia Kraków jest pani prezes targów w Krakowie Grażyna Grabowska oraz redaktor, poeta, biograf księdza Józefa Tischnera Wojtek Bonowicz, jeden z naszych ulubionych Wojciechów, ale mamy już pierwszy telefon. Zadzwonił do nas pan o nazwisku. Przepraszam bardzo, pan. Dobry wieczór, Michał Grabowski. O, to rodzina pewnie. No nie. Serdecznie witam panią redaktor Baszkę, panią dyrektor. Panią prezes. I pana Wojtka. Ja jestem stałym bywalcem targów Dni Sznerowskich. To może mnie pan kojarzy. W każdym razie tak, była na targach książki w sobotę. Super było. Wyjechałem od siebie z domu o 6 rano. Także no do końca byłem praktycznie. I tak, zaliczyłem panią Elżbietę Herezińską. Na co mi bardzo zależało. Spotkanie z nią, tak? Tak, grę w kości sobie kupiłem. No i tak, no i oczywiście zaglądałem czasami do biura prasowego z nadzieją, że panią dyrektor spotkam. Panią prezes? Tak, i panią redaktor też. Miałem nadzieję, no ale nie spotkałem pani. Pani redaktor, tak. W niewielkim tak. stopniu bywa w saloniku prasowym, tak, tak, tak. tak. No bardzo nam miło i... Jest, i jeszcze mogę coś powiedzieć? Tak, proszę bardzo. Na targi książki jeszcze od wielu lat, no i tak sobie w związku z wczorajszym, dzisiejszym dniem tak sobie myślę, ilu ja pisarzy poznałem, których już nie ma między nami, i Stanisława Lema, i Tadeusza Różewicza, i Sławomira Mrożka, i Julię Hartwig, i Janusza Głowackiego. Wszystkich ich poznałem. Osobiście miałem taki zaszczyt i taką frajdę, że no to było dla mnie fantastyczne przeżycie, takie wzniosłe, takie po prostu wzruszające przede wszystkim. No bardzo miłe, to pan powiedział. Bardzo dziękuję za ten akcent zaduszkowy. Ja pamiętam stosunkowo niedawno temu Janusz Głowacki, głowa na rynku, zmierzający właśnie na jakieś spotkanie, czy związane z targami, czy z festiwalem Konrada, to już teraz tego nie pamiętam. Choć było to, jak powiedziałam, niedawno, może 2 lata temu. No tak to już jest, ale ponieważ wzruszył mnie pan, to ja mam dla pana taką propozycję, że nie dość, że otrzyma pan od nas, jeżeli pan jeszcze nie ma, ów przewodnik, krótki przewodnik po życiu księdza Józefa Tischnera, to otrzyma pan również książkę, której rozdawania jeszcze nie anonsowałam, czyli owo Serce ciemności Jacka Dukaja. Chciałby pan otrzymać? Jasne, super, dzięki pani redaktor. Dziękuję przede wszystkim za poprzedni dar o Stanisławie Lemie, tę książkę Wojciecha Orlińskiego. On był u nas w Katowicach w kinie Kosmos. Byłem na tym spotkaniu, na tej dyskusji, takiej obszernej dyskusji na temat tej książki. Podpisał mi ją. No super. Super. I jeszcze jak słuchałem Przemysława Bluszcza, no to kapitanie czyta. No i rewelacyjna jest ta do południa, ta książka o Gombrowiczu. Piotrek Adamczyk jest obłędny po prostu, jest rewelacyjny. Tak, to prawda. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Jeszcze muszę powiedzieć. No proszę. Jeszcze ta wieczorna lektura. Tajny agent. Tak. Andrzej Mastalerz, Przemyt Bluszcz. Z Andrzejem Mastalerzem też się spotkałem na dwóch brzegach. No super jest. On chyba pochodzi z Śląska, prawda? Z Chorzowa. No to jesteśmy prawie krajanami. No tak. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Książki do pana. To ja bardzo dziękuję pani za wszystko. Naprawdę. Dzięki wam wszystkim. I pani Grażynie, i panu Wojtkowi. No, pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. No i sami państwo słyszą, takich mamy słuchaczy cudownych. No i wspomniał pan zresztą, Wojtku, pani prezes, dwoje autorów, którzy też pojawili się w Krakowie w tamtym czasie, czyli Klementynę Suchanow, autorkę Gombrowicz, ja geniusz, oraz Wojciecha Orlińskiego, czyli autora Życia nie z tej ziemi, Stanisława Lema. To też goście Krakowa w ubiegłym tygodniu. No w ogóle biografie były niewątpliwie takim ważnym wydarzeniem targowo-festiwalowym tegorocznym, prawda? No to te biografie w ciągu roku tam tak się nam pojawiały. Akurat premierą targową była biografia Sendlerowej autorstwa Anny Bikont. Miałem tak. też okazję w czasie festiwalu w takim paśmie tak zwanym offowym prowadzić spotkanie z nią. Ale rzeczywiście to jest niesamowite, że dostaliśmy 3 tak różne książki. Wszystkie bardzo dobre, bardzo ciekawe. Wszystkie pochodzą z jednego wydawnictwa, z wydawnictwa Czarnego. No jest to wielka, wielka frajda dla ludzi czytających. Rzeczywiście nie dziwię się, że panu Marcinowi ta biografia Gombrowicza bardzo, bardzo spasowała. Rzeczywiście te lektury radiowe są znakomite także. Także no po prostu tylko się cieszyć. I to jest bardzo zresztą ciekawe, że no żyjemy właśnie w takim świecie zapośredniczeń rozmaitych. W zasadzie być może będzie tak, że będziemy mogli mieć takiego wirtualnego Jacka Dukaja w każdym domu, prawda? A jednak wydaje się, że nawet w takim świecie, ja wierzę, że tak będzie, nawet w takim świecie, w którym będzie może trudno dostrzec różnicę między tym wirtualnym Jackiem Dukajem a rzeczywistym Jackiem Dukajem. My będziemy pragnęli jednak podejść do rzeczywistego i żeby ten rzeczywisty się nam podpisał, nie? No tak, tak, tak, książki. Jest jakieś w dużej, myślę, że u wielu z nas jest takie pragnienie tego bezpośredniego kontaktu. Ja bym tak powiedział, jest późna pora, więc może państwo wybaczcie, że to będzie tak prosto sformułowane, ale no idziemy na to spotkanie z pisarzem i z pisarką w gruncie rzeczy nawet nie po to, żeby usłyszeć coś jakiegoś nadzwyczajnego, bo my mniej więcej wiemy, o czym oni piszą, o czym oni mówią. Natomiast chodzi o to, żeby chyba pobyć z nimi przez jakiś czas. No właśnie to, co pan przed chwilą powiedział, żeby potem móc wspomnieć sobie takie czy inne spotkanie, pewną aurę tej osoby, nie wiem, pewien rodzaj takiej temperatury, która się wytworzyła w sali czy na stoisku. Ja myślę, że właśnie dlatego, że mamy tak wiele bodźców rozmaitych, tak, wirtualnych, elektronicznych, wracamy do spotkań takich bezpośrednich, twarzą w twarz, że chcemy zobaczyć, chcemy usłyszeć, no bo to jest takie najbardziej ludzkie, żeby zobaczyć, jak wygląda pisarz, popatrzeć mu w oczy, zamienić cztery zdania. No po prostu brakuje nam takiego obcowania międzyludzkiego. Tak, to oczywiście no, nie każdy pisarz lubi taki kontakt i takie doświadczenie również miewamy. A niektórzy są po prostu no, w swoim świecie wtedy, kiedy widzą swoich czytelników, znaczy w swoim żywiole, to chciałam powiedzieć. Obserwowałam mojego obecnego kolegę, mianowicie, Boże, jak Cejrowski ma na imię? Wojciech. Wojtka, tak, Wojciecha Cejrowskiego, jak on cieszył się tą kolejką, która się ustawiła do jego książek, że tak to określę. Jaki, on po prostu, no, taki rodzaj, no, jakby to powiedzieć, DJ-a, czy takiego, no, showmana, o, właśnie, taki rodzaj showmana, który spełnia się nie tylko w byciu przed mikrofonem, nie tylko pisząc, nie tylko nade wszystko podróżując i doświadczając świata, ale również właśnie w tym obcowaniu ze swoim czytelnikiem. No takie doświadczenie. No, to jest też bardzo ważne, wydaje mi się, dla twórcy, żeby spotkać z odbiorców swojego dzieła. Czymkolwiek by to dzieło nie było, czy to jest książka, czy to jest obraz, czy to jest muzyka. Tak, no, skoro ten klimat zaduszkowy, to ja muszę powiedzieć, że jeden z największych moich takich żalów, jak to powiedzieć, że nie miałam szans spotkać Gombrowicza, bo to jest mój ukochany autor i myślę, że to byłaby niesamowita przygoda. No, oczywiście, no, niekiedy człowiek się doznaje takiego zawodu, no nie wiem, spotkanie ze Sławomirem Rożkiem, no kochamy jego książki, bawimy się przy nich wciąż tak samo, ale jednak no, był bardzo trudnym, by tak rzec, partnerem spotkania. No, to może tak. Ja dzisiaj mam taki troszkę ponury nastrój, więc przepraszam bardzo za ewentualnie pesymistyczne akcenty. Francja. Francja była gościem honorowym 21. Targów Książki w Krakowie. Jak ona zaprezentowała się, pani prezes? Zaprezentowała się pięknie i to, co dla mnie jest ważne, wyjechała zadowolona. Podobało się, mimo że w zeszłym roku i dwa lata temu też byli przedstawiciele na targach, żeby sprawdzić miejsce i klimat, to nie spodziewali się tak ogromnego zainteresowania swoimi autorami. Myślę, że ta wielka ilość czytelników, która czekała na Richa Emanuela Schmidta, zaskoczyła nawet jego samego. A z drugiej strony jest to bardzo budujące, że nie tylko do celebrytów ludzie mogą się ustawiać w kolejki i czekać. Tak, Francuzi postawili również na spotkania z dziećmi, warsztaty dziecięce. To jest bardzo ważne i